נסיך, הכובע של הראשי, וכתר מלכות ובדים מתנופף שרביט. רגע חכו, לפני שנוסעים, כולם חייבים להקליק, קליק ועוד קלק וכולם חגורים, אז קדימה לדרך לפיש. אני מקליק, קליק, ואני מקליקה, קלק. ככה נוהגת משפחה בטוחה. מקליקה נסיך, קליק, מקליקה נסיכה, קלק. ככה נוהגת משפחה בטוחה, משפחה בטוחה. בחיצי הבטיחות במושב האחורי התיישבתי כמו נסיכה. הוא גבוה ונוח ואת כל הנוף רואים משמיים ועד מדרכה. מי שרוצה להפוך לנסיכה מחריצה, חייבים להקליק, קליק ועוד קלק. אם כולם חגורים אז קדימה לדרך הכביש. מקליק הנסיך, קליק, מקליק הנסיכה, קלק. ככה נוהגת משפחה בטוחה. אני מקליק, קליק, ואני מקליקה, קלק. ככה נוהגת משפחה בטוחה. אני מקליק ואני מקליקה, אנחנו ההורים של הנסיך והנסיכה. אני הנסיך ואני הנסיכה, וכולנו משפחה בטוחה. אני מקליק, קליק, ואני מקליקה, קלק.